Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! În Parlament se dezbate la această oră moțiunea de cenzură la adresa guvernului Dăncilă. Este un text profund neserios. Mă așteptam să vă respectați în primul rând pe dumneavoastră. Făceți-vă mai bine temele. Ordonanța de urgență cu măsurile fiscale anunțate de Eugen Teodorovici s-ar putea afla totuși astăzi pe masa guvernului. Ea nu este pe ordinea de zi, așa cum a cerut președintele. Va fi ordine suplimentară? Sigur. E un atribut al oricărui ministru să ceară orice act normativ pe care îl consideră important, să-l ceară pe ordine suplimentară. Pedepse suspendate pentru condamnați celebri după contestarea completurilor de 5 judecători. Dan Șova, Constantin Niță și Rude Lobreja au fost puși în libertate. Pedepsa i-a fost suspendată și Alinei Bica. A fost o experiență umilitoare, repet, pentru că am fost nevoit să vin în detenție pentru o faptă pe care n-am comis-o. Și greva foamei continuă la combinatul chimic de la Râmnicu-Vâlcea. Numărul protestatarilor a ajuns la 48. Toți sunt de la secția Oxo Alcool. Ei refuză să semneze contractele de angajare cu noul patron. Detaliem subiectele imediat, mai întâi datele meteo. Vremea este deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu maxime între minus 7 și 2 grade. Ninge trecător în regiunile sudice și estice. Vântul suflă slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului și la munte, spulberând zăpada. În București vremea se menține rece și este înnorat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de minus 1 grad. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Câteva zile până la Crăciun, iar puterea și opoziția se confruntă din nou în ședința reunită a Parlamentului, se dezbate moțiunea de cenzură depusă de PNL, USR și PMP, intitulată Ajunge guvernul Dragnea Dăncilă rușina României. După mai multe dispute și amânări, opoziția a recitit textul moțiunii, iar premierul Viorica Dăncilă și-a prezentat apărarea. Este un text profund neserios. Mă așteptam să vă respectați în primul rând pe dumneavoastră. Făceți-vă mai bine temele. Uitați-vă pe datele Eurostat. România are a patra cea mai mică datorie dintre țările Uniunii Europene. O altă critică pe care nu o înțeleg și care vă pune într-o postură delicată este cea privind majorările de pensii și salarii. La moțiunea trecută ne-ați acuzat că mărim iresponsabil veniturile românilor, așa acum ne spuneți că le mărim doar pe hârtie. Ce să înțelegem? E prea mult sau prea puțin? Parlamentarii opoziției au afișat pe col de hârtie mesajul Nu dați OUG, pe care l-au îndreptat spre prezidiu. A fost un mesaj legat de intenția guvernanților de a adopta o ordonanță privind amnistia și grațierea. Doamna premier a continuat să-și apere colegii, în special pe șefa de la interne, Carmen Dan, despre care opoziția arată în moțiune că ar trebui demisă pentru violențele din 10 august din Piața Victoriei. M-ați criticat că am încredere în doamna Carmen Dan. Ce ar trebui să fac? Să o remaniez și pe dânsa? Sau nu? Sau nu ar fi bine pentru că aș depăși cota de remanieri stabilită chiar de dumneavoastră? Eu vă spun însă că nu o remaniez în niciun caz pentru motivele pe care le-ați invocat dumneavoastră. Când am citit critica dumneavoastră împotriva doamnei Carmen Dan, am avut senzația că citesc o moțiune împotriva guvernului Macron, nu împotriva guvernului Dăncilă. Că asta am văzut recent la Paris. Tunuri cu apă, bastoane, gaze lacrimogene, dar dumneavoastră nu vedeți acest lucru. Viorica Dăncilă a simțit nevoia să explice din nou că veniturile din pensii și salarii nu vor avea de suferit în ciuda îngrijorărilor exprimate de opoziție. Dumneavoastră nu vă uitați la datele periodice de la Institutul Național de Statistică? Dacă nu le aveți, vă promit că vi le trimit eu. Acolo scrie că doar în cele 10 luni ale mandatului meu, puterea de cumpărare a crescut cu aproape 8%. Asta înseamnă că majorările de pensii și salarii au fost cu 8 puncte peste rata inflației. Asta înseamnă că în mod real românii au mai mulți bani în buzunare și pot cumpăra mai multe lucruri decât anul trecut. Pe de altă parte, ordonanța de urgență ce prevede măsurile fiscale anunțate de Eugen Teodorovici s-ar putea afla pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi. Ministrul Muncii Marius Budăi nu exclude ca documentul să intre pe ordinea de zi suplimentară. În ședința de guvern intră ordonanța propusă de Eugen Teodorovici? Probabil că da. Ea nu este pe ordinea de zi, așa cum a cerut președintele. Va fi ordine suplimentară? Sigur. E un atribut al oricărui ministru să ceară orice act normativ pe care îl consideră important, să-l ceară pe ordine suplimentară. Probabil că va fi cerut pe ordine suplimentară. Cumva prezența președintelui la această ședință de guvern, decizia în legătură cu modificările aduse codului fiscal, ordonanța de urgență, adoptarea ei? Tot ce avem de făcut vom face și vom implementa spre binele României. Și, într-adevăr, ordonanța care schimbă codul fiscal ar putea fi pusă astăzi pe ordinea de zi suplimentară a Guvernului. Consiliul Economic și Social, al cărui aviz este așteptat, discută chiar la această oră actul normativ, a confirmat pentru Europa FM liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Totuși, dacă ar fi adoptată astăzi, ordonanța nu ar respecta condiția obligatorie a dezbaterii publice timp de 10 zile. Ședința executivului va începe la ora 15. Și, ca efect al pachetului de măsuri anunțat marți pentru companiile din energie, bursa din București a intrat din nou pe roșu după 2 ore și jumătate de tranzacționare. Sunt în scădere acțiunile Romgaz, Nuclear, Electrica și ale fondului Proprietatea. Printre măsurile anunțate de ministrul de finanțe se numără plafonarea prețului gazelor și controlul prețurilor pe piața de electricitate. Banca Transilvania și BRD, care au fost ieri printre cele mai afectate titluri, sunt încă pe plus. De altfel, situația de la bursa a fost motiv de contră în plenul Parlamentului în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură. Chemat la tribună să prezinte moțiunea, deputatul USR Claudiu Năsui și-a început discursul vorbind despre dezastrul de la bursă, care a pierdut ieri tot ce se acumulase întregul an. Claudiu Năsui a spus că acesta este rezultatul ordonanței anunțate de ministrul finanțelor. Președintele de ședință, Florin Iordache, a încercat să-l oprească pe deputatul USR. Această guvernare chiar ieri a dat foc literalmente economiei. Oricine a observat ce s-a întâmplat ieri pe bursă, care atenția afectează fiecare român, nu direct, ci indirect, pentru că bursa înseamnă investiții, înseamnă încrederea în România, înseamnă locuri de muncă, înseamnă capital. Vă rog, fiecare citiți, domnul coleg. De pierdut. Moțiune. Vă rog. Dați foc economia și taxați în primul rând românii. Pentru că orice taxă puneți, pe care vă doriți să o puneți, o puteți numi cum vreți, până la urmă. Domnul coleg, vă rog, dați citire textului moțiunii. Da? Cât despre robor la 3 și la 6 luni, opoziția a afirmat că degeaba încearcă guvernul să acuze băncile și să le impună o așa zisă taxă pe lăcomie, de vină pentru această majorare ar fi scumpirile provocate de cabinetul Dăncilă. A făcut din robor o adevărată sperietoare națională, deși aceasta este una dintre oglinzile incompetenței guvernului condus de dumneavoastră. Oul, untul, brânza și covrigul au devenit bunuri de lux în România. Importăm tot mai multă mâncare și produse de bază. Nimeni nu vede creșterea economică nicăieri. Salariile au crescut pe hârtie, prețurile au crescut mai mult. Majorările de pensii au fost spulberate de creșterile de prețuri. Ați venit la guvernare găsind o visterie plină pe care ați golit-o și chiar ați cheltuit banii în avans pe anul următor. I-ați îndatorat pe români cu 10 de miliarde și nu ați construit nimic. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Foștii miniștri Dan Șova și Constantin Niță, dar și fostul președinte al Federației de Box Rude Lobreja au fost puși în libertate. Magistrații Instanței Supreme au decis să suspende pedeapsa și pentru fosta șefa DIICOT Alina Bica, dar și pentru fostul președinte ANAF Șerban Pop. Deciziile în alte curți privind suspendarea pedepselor vin după ce avocații au contestat formarea completurilor de 5 judecători. Mihai Bucureștean nu explică. Curtea Constituțională l-a întins o mână de ajutor atunci când a decis că toate completurile de 5 judecători, inclusiv cele care au condamnat definitiv, sunt compuse ilegal. Iar motivarea CCR obligă Instanța Supremă să rejudece procesele celor care nu au primit încă hotărârile motivate. Danșova a ieșit aseară din penitenciarul Jilava, a descris perioada petrecută în închisoare ca fiind una umilitoare. Am fost condamnat cu o decizie de 3-2, în care doi judecători m-au achitat. Cred că este important de spus că judecătorul care a făcut diferența este exact cel care nu trebuia să fie în complet. Fostul senator Dan Șova a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență în dosarul CET Govora. În plus, are de achitat suma de 1.000 de euro. Rude Lobreja, fostul președinte al Federației de Box, a ieșit aseară tot din penitenciarul Jilava. Ce l-a spus jurnaliștilor? Ce s-a întâmplat la completurile de 5 este este o imensă ticăloșie. Nu putem să-i bănuim însă de nepricepere, pentru că oamenii ăștia au cărți, că au carte, deci știu foarte bine ce făceau. Rudel Obreja a fost condamnat în iunie la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, dosar în care Elena Udrea a primit 6 ani de închisoare, iar fostul ministru al energiei Constantin Niță a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru infracțiuni de trafic de influență. Alina Bica a fost condamnată la 4 ani cu executare pentru favorizarea făptuitorului, iar avocații acesteia au contestat formarea completurilor de 5 judecători. Condamnat tot la 4 ani, în același dosar, va fi eliberat și Șerban Pop, fostul șef ANAF. În prezent, Alina Bica este arestată într-o închisoare din Costa Rica până la soluționarea procedurii de extrădare a acesteia. Decizia de astăzi a judecătorilor de la Înalta Curte va fi comunicată autorităților din Costa Rica. Și Elena Udrea cere Înaltei Curți să-i anuleze condamnarea de 6 ani cu executare pe care a primit-o în dosarul Gala Bute. Termenul e stabilit la 27 ianuarie, însă avocatul Veronel Rădulescu cere devansarea lui. Tocmai Înalta Curte de Casație și Justiție, care este chemată de lege să asigure aplicarea unei practici unitare în instanțele din România, în cele 3 completuri de judecată a pronunțat soluții absolut diferite. 2 dintre ele, cauza a fost amânată în cauza noastră pentru lipsa dosarului. Faptul că nu au fost puse la dispoziție scrisurile solicitate, deci dosarul solicitat, este o veritabilă faptă de obstrucționare a justiției. Greva foamei continuă la combinatul chimic de la Râmnicu-Vâlcea. 2 muncitori au ajuns la spital în stare critică. Alții 2 se simt rău, însă refuză să renunțe la forma extremă de protest. Reamintim, 10 de salariați dintr-o secție întreagă sunt în greva foamei încă de ieri de la prânz, nemulțumiți de salariile oferite de noul patronat. Transmite Nicoleta Ene. 4 dintre protestatari cu probleme mari de sănătate au fost sfătuiți de medici de pe ambulanță care îi monitorizează să renunțe pentru că își pun viața în pericol. Numărul protestatarilor a ajuns la 48. Toți sunt de la secția Oxo-Alcool. Ei refuză să semneze contractele de angajare cu noul patron, Chim Complex Borzești, companie care a cumpărat o parte dintre activele combinatului Old Chim Râmnicu-Vâlcea. Muncitorii sunt nemulțumiți că noua conducere le oferă salarii mai mici cu 20%. Dacă nu se ajunge la un înțelegere, greviștii vor să fie disponibilizați și să primească salarii compensatorii. Din Râmnicu-Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Cu 29 de ani în urmă, pe 20 decembrie 1989, Timișoara devenea primul oraș liber de comunism din România. Armata a fraternizat cu protestatarii anticeaușiști și, pentru prima dată, s-a strigat azi în Timișoara, mâine în toată țara. Pentru a marca momentul, astăzi, la ora 12, în oraș au sunat sirenele. Transmite Dan Turcu. Încă de la primele ore ale dimineții, muncitorii din toate fabricile din Timișoara încetează lucrul, se încolonează și se îndreaptă spre centrul orașului. Liderii comuniști vizitează întreprinderile mari pentru a liniști spiritele, dar reprezentanții puterii sunt huiduiți de muncitori. Câteva mii se adună în fața comitetului de partid, iar armata se retrage în cazărmi. În fața sediului PCR mai erau doar 2 rânduri de militari, care însă au fraternizat imediat cu demonstranții. O delegație acestora intră în clădirea comitetului județean de partid și au loc discuții cu primul ministru Constantin Dăscălescu. În cursul după-amiezii, reprezentanții puterii fug din clădire pe ușa din spate. În același timp, în Piața Operei s-au adunat deja peste 10.000 de oameni. Câțiva revoluționari au intrat în clădirea Teatrului Național și ies în balcon unde țin discursuri. Un timișorean se declară ca fiind primul președinte al României libere. Revoluția se extinde treptat și în alte localități din Timiș, la Lugo, Jimbolia, Nicolau Mare și Deta. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Echipa națională de fotbal încheie anul pe locul 24 în clasamentul mondial publicat de FIFA. Este cea mai bună clasare a României din ultimii 2 ani. Dintre viitoarele adversare ale tricolorilor din campania de calificare la Euro 2020, Spania este bineînțeles cel mai bine clasată, poziția 9. Suedia e pe locul 14, Norvegia pe 46, insulele Feroe pe 98, iar Malta e pe locul 182. În fruntea ierarhiei, Belgia este urmată de campioana mondială antitră Franța și de Brazilia. CS Universitatea Craiova a învins-o pe Gazmetan Mediaș cu 2-0 în prologul etapei a 21-a a Ligii 1, ultima de anul acesta. Mitrița a deschis scorul în debutul reprizei secunde și a semnat dubla dintr-un penalti obținut tot de el în minutul 87. Ardelenii au jucat în inferioritate numerică din prima repriză, când Fofana a fost eliminat pentru cumul de galbene. Este al 4-lea meci din ultimele 5 când medieșenii au jucători eliminat. Cu o singură victorie în ultimele 10 etape, Gazmetan a părăsit locurile de play-off, este acum a 7-a, prima sublinie. Craiovenii veneau după eșecul 0-3 cu Dinamo și rămân pe locul al 3-lea, indiferent de celelalte rezultate ale acestei runde. Astăzi sunt programate alte două meciuri, FC Botoșani, Dunărea Călăraș de la ora 19 și Astra Giurgiu Dinamo de la 21. Amintim, etapa se va încheia sâmbătă cu derbiul primelor două clasate, FCSB CFR Cluj. Real Madrid s-a calificat fără probleme în finala Cupei Mondiale a cluburilor de fotbal. Deținătoarea trofeului a trecut cu 3-1 în penultimul act de echipa japoneză Kashima Antlers. Gareth Bale a reușit hat-trick-ul. Galezul a deschis scorul în finalul primei reprize și a mai marcat de două ori în minutele 53 și 55. Niponii au înscris ulterior golul de onoare.